الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے 24ویں پارے کی آخری آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو آدمی اچھے کام کرے گا تو ان کے اچھے کاموں کا بدلہ سے ملے گا اور جو آدمی برا کام کرے گا اسے برا بدلہ ملے گا اور تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ دیکھو جتنی بھی سواریاں ہیں موٹر کار ہوائی جہاز اسٹیمر ان میں ایک میٹر ہوتا ہے یہ میٹر گاڑی کی رفتار گاڑی پر ہوا کا دباؤ اسی طرح پیٹرول وغیرہ کے صرفے کو بتلاتا ہے۔ ایسے ہی انسانی زندگی کا ایک میٹر ہے ہماری اپنی انسانی زندگی کا جو ہمارے اعمال کے مطابق حالات کی رفتار اور اس کا دباؤ بتلاتا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو حالات سازگار رفتار زندگی معتدل اور خوشائند ہوتی ہے، اور اعمال جب بگڑتے ہیں تو حالات پر ان کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ یہ اجمالی بیان ہے اس امر کا کہ انسان کے اعمال یہ سبب ہیں جزا اور سزا کے، یعنی آدمی اچھے اعمال کرے گا تو اسے اچھی جزا ملے گی، برے اعمال کرے گا تو اسے سزا ملے گی۔ قرآن حکیم میں مختلف عنوانات سے اس امر کو واضح کیا گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، پس جب وہ لوگ جس کام سے انہیں روکا گیا تھا منع کیا گیا تھا اس کام میں وہ حد سے نکل گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں ایک پورے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ واقعہ ہے ایک بستی کا، یہ بستی بحر قلزم کی مشرقی خلیج کے کنارے واقع تھی اور اس بستی کا نام ایلا تھا۔ اس شہر میں یہودیوں کی ایک قوم آباد تھی۔ چونکہ یہ ساحل دریا پر رہ رہے تھے، ان کی معیشت کا انحصار زیادہ تر مچھلیوں کا شکار تھا۔ یہ مچھلیاں شکار کرتے، اسے دور دور تک سپلائی کرتے اور بڑی خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن انہیں تلقین کی گئی تھی کہ ہفتے کا ایک دن، سنیچر کا دن، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اس کے ذکر کے لیے مخصوص کر دیں۔ کچھ دنوں تک تو انہوں نے اس حکم پر عمل کیا کہ سنیچر کا دن مکمل اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اس کے ذکر کے لیے خاص کر دیتے، لیکن زیادہ دنوں تک وہ اس حکم پر عمل نہ کر سکے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایمان کا اور آزمائش کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آدمی جب ایمان قبول کرتا ہے تو اللہ اسے طرح طرح سے آزماتا ہے، انہیں بھی آزمایا گیا اس طرح کہ سنیچر کے دن مچھلیاں دریا کے کنارے چاروں طرف سطح آب پر نظر آتی اور بقیہ چھ دنوں اس طرح ساحل دریا کے سطح آب سے غائب ہو جاتی جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب۔ یہودیوں کے لیے یہ بڑی سخت آزمائش تھی، لہذا انہوں نے ایک ہیلا اختیار کیا کہ انہوں نے دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض اور بڑے بڑے گڑھے کھودے اور سمندر سے نالے نکال کر انہوں نے ان حوضوں اور گڑھوں سے ان نالوں کو ملا دیا۔ سنیچر کے دن جب مچھلیاں چڑھتی تو ان نالوں میں سے ہو کر کے وہ ان کے کھودے ہوئے اور بنائے ہوئے حوضوں اور گڑھوں میں آ جاتی۔ سنیچر کے دن وہ ان مچھلیوں کو نہیں پکڑتے، بس اتنا کرتے کہ حوضوں اور گڑھوں کے منہ کو بند کر کے مچھلیوں کے دوبارہ دریا میں جانے کا راستہ بند کر دیتے۔ اس طرح انہوں نے اپنے زام میں ایک ناجائز اور حرام کام کو ہیلے کے ذریعے جائز کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ کچھ سمجھدار لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ ایسا کام نہ کرو، جس چیز سے تمہیں منع کیا گیا ہے اس کام کو نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار ممنوع ہے، ہم سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کہاں کرتے ہیں؟ تو پڑھے لکھے اور باشعور لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ یہ دلیل لایانی اور فضول ہے، اس لیے کہ سنیچر ہے کے دن تم مچھلیوں کے واپس جانے کا راستہ بند کر دیتے ہو، اگر حوضوں اور گڑھوں کا منہ نہ بند کرو تو یہ مچھلیاں واپس سمندر میں چلی جائیں۔ گڑھوں اور حوضوں کا منہ بند کر دینا در حقیقت مچھلیوں کا شکار کرنا ہی ہے۔ ہیلے اختیار کر کے تم ایک ناجائز کام کو جواز کی صورت نہیں دے سکتے۔ ان لوگوں نے ان خیر خواہوں کی بات پر دھیان نہیں دیا اور رفتہ رفتہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ انہوں نے کھلے عام سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آدمی جب چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے پر جری ہو جاتا ہے تو شیطان اسے بڑے گناہ میں ملوث کر دیتا ہے۔ لہذا جہاں ایک مسلمان کو گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے بچنا ہے وہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی دور رہنا ہے. اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے بہت سے گناہ مل کر گناہوں کا ایک پہاڑ بن سکتا ہے جو ہمارے لیے موجب رسوائی، موجب ذلت اور خسارے کا باعث بن سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر جری ہو جانے والا آدمی کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت بڑے گناہ میں گرفتار ہو سکتا ہے، جیسا سنیچر والوں کا حال ہوا کہ پہلے تو یہ لوگ سنیچر کے دن کے قانون کی خلاف ورزی ہیلے کے ذریعے کر رہے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے علل اعلان قانون سبت کی خلاف ورزی کی. سبت مین سنیچر، سیٹرڈے. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ذلیل بندر بنا دیا. اس آیت کریمہ میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، فلما آتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. پس جب وہ لوگ کہ جس کام سے انہیں روکا گیا تھا اس کام میں وہ حد سے نکل گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. اس واقعے میں آپ دیکھیے کہ ان کو ذلیل بندر کیوں بنایا گیا. آیت کریمہ میں اس کا سبب بیان کیا گیا ہے. جب انہوں نے قانون سبت کی خلاف ورزی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. گویا کہ یہ ذلیل بندر بنایا جانا در حقیقت ان کی شرکسی اور قانون سبت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے تھا. سبب سرکشی تھی، قانون سبت کی خلاف ورزی تھی. آپ نے دیکھا کہ اعمال میں اور جزا اور سزا میں کتنا گہرا علاقہ ہے، جیسے اعمال ویسی جزا اور سزا. ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ سزا جو تمہیں ملی ہے یہ تمہارے ہاتھوں سے کیے گئے کاموں کی وجہ سے ہے. یہ سزا جو تمہیں ملی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کے ان کاموں کی وجہ سے ہے جو تم نے آگے بھیج دیا ہے. اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ کہ انسان کو جو سزا ملی وہ اس کے برے کرتوتوں کی وجہ سے، سبب برے اعمال اس سزا کے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے اور کچھ دن گزر جاتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ پیچھے چھوٹ گیا ہے، لیکن قرآن حکیم کی آیت بتا رہی ہے کہ گناہ پیچھے نہیں چھوٹا بلکہ یہ گناہ آگے چلا گیا ہے، اللہ کے حضور پہنچ گیا ہے یہ گناہ. اس لیے کہ بہت ساری احادیث، آپ برابر ان احادیث کو سنتے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ ایسے مخصوص دن ہیں کہ اعمال بندوں کے پیش کیے جاتے ہیں ان ایام میں. تو جس طریقے کے بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اس کے متعلق ویسے ہی نازل ہوتے ہیں، جیسے تمہارے اعمال ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے. یہ دوسری بات معلوم ہوئی اس آیت کریمہ سے کہ انسان ایک گناہ کر کے بھول جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ گناہ ماضی کے اندھیروں میں غائب ہو گیا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ آدمی نے جس گناہ کا ارتکاب کیا ہے وہ پیچھے جانے کے بجائے آگے چلا گیا ہے، اللہ کے حضور پہنچ گیا ہے، اور جیسا اس کا عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عمل کے مطابق اس کے متعلق فیصلہ کر دیا. اچھے اعمال ہیں تو اچھا فیصلہ اس کے حق میں، اور برے اعمال ہیں تو برا فیصلہ اس کے حق میں. یہ دو باتیں آیت کریمہ سے معلوم. یہاں بھی معلوم ہوا کہ اعمال سبب ہیں جزا اور سزا کے. ایک آیت کریمہ اور ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. کئی باتیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی کہ حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس غلطی کی سزا انہیں یہ دی کہ انہیں اجالوں سے ہٹا کر تہ بتہ تاریکیوں میں بھیج دیا. ایک تو مچھلی کے پیٹ کی تاریکی اور دوسرے سمندر کی گہرائی اور تہ بتہ جو پانی کی تہیں ہیں وہ تاریکی. تہ بتہ تاریکیوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس کو بھیج دیا. حضرت یونس کو یہ سزا ملنا در حقیقت ہمیں متنبہ کرنے کے لیے ہے کہ غلطی کسی سے بھی ہو, بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو, بڑی سے بڑی شخصیت کیوں نہ ہو, مقرب بارگاہ الہی ہی کیوں نہ ہو, ہمارا جو قانون جرم و سزا ہے اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. ہمارا جو قانون جرم و سزا ہے, قانون جزا اور سزا ہے, اس قانون سے کوئی مستثنا نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر انبیاء سے بھی لغزش ہو تو انبیاء کو بھی سزا دی جاتی ہے. آدم سے غلطی ہوئی, اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پکڑ کی. یونس سے غلطی ہوئی, اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سزا دی. ایک بہت بڑا پیغمبر ہے نوح, بیٹا مشرک ہے, مشرکین کے ساتھ ہے, پانی کا عذاب آتا ہے, ایمان والے حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں ہیں اور کشتی ایسے موجوں میں چل رہی ہے. قرآن حکیم کہتا ہے کہ پانی کی یہ موجیں پہاڑوں کی طرح تھی, وہ یہ تجربی فی موجن کل جیبال, اور یہ کشتی ان کو لے کر ایسے موجوں میں چل رہی تھی جو موجیں پہاڑوں کی طرح تھی. سامنے بیٹا ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے, گفتگو ہونے لگی. حضرت نوح کہہ رہے ہیں میرے بچے کشتی میں آ جا. بیٹا کہتا ہے میرا راستہ الگ تیرا راستہ الگ, میں تیری کشتی میں نہیں آ سکتا, میں جودی پہاڑ پر چلا جاؤں گا. کہا نہیں میرے بچے یہ پانی نہیں ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے, آج جودی پہاڑ بھی تجھے بچا نہیں سکتا. لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, آج وہی بچے گا جسے اللہ تبارک و تعالی بچانا چاہے اور جس کے اوپر اس کا رحم ہوگا وہی بچے گا. ارے میرے بچے یہ پانی نہیں ہے, یہ عذاب ہے اللہ کا. پانی ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ یہ جودی پہاڑ تجھے بچا لیتا. میرے بچے یہ پانی نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے, اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے وہی بچے گا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے. بات ہو ہی رہی تھی کہ وہاں لبینہم الموج فکان من المغرقین, بات ہو ہی رہی تھی آجا نہیں آؤں گا, آجا نہیں آؤں گا. وہاں لبینہم الموج فکان من المغرقین, ایک موج آئی, حائل ہو گئی باپ اور بیٹے کے درمیان حجاب بن کر. اور جب سطح آب برابر ہوا تو نظر ہی آیا کہ بیٹا سطح آب سے غائب ہو چکا ہے. فکان من المغرقین, قرآن حکیم نے کہا کہ ہم نے اسے غرق کر دیا. شفقت پدری جوش میں آ گئی. ونادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی, اس لیے کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ نوح میں اس عذاب سے تیرے اہل کو بچا لوں گا. شفقت پدری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ وعدہ یاد آ گیا. پکار بیٹھے اپنے رب کو, ونادا نوح ربہ, نوح اپنے رب کو پکار بیٹھے اور کہا کہ اے میرے مالک, اے میرے رب, میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا یہ وعدہ ہے, تو نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا. اے میرے رب, میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے. ڈانٹ آئی, کہا کہ تیرا بیٹا تیرے اہل سے نہیں ہے, اس لیے کہ جو میرا اہل نہیں وہ تیرا اہل کیسے ہو سکتا ہے, تو میرا نبی ہے. میرے بتائے ہوئے راستے پر جو نہ چلے وہ تیرا اہل نہیں ہو سکتا, لہذا اپنے بچے کے بارے میں سفارش کرنا بند کر. انی آئی زکان تکون من الجاہلین, میں تجھے سمجھا رہا ہوں کہ جاہلوں جیسی حرکت مت کر. 950 برس تک یہ اللہ کے دین کی خدمت کرتا رہا یہ نبی، لیکن اپنے بچے کو بچا نہیں سکا عذاب الہی سے. اگر آدمی کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو دنیا کا کوئی پیر، دنیا کا کوئی ولی، کوئی قطب ابدال اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. دامن پکڑ کر مچل جانے والی بات آدمی ذہن سے نکال دے. نوح جیسا مقرب بارگاہ الہی پیغمبر جو 950 برس تک اس کے دین کی خدمت کرتا رہا ہے، ایک معمولی درخواست قبول نہیں ہوئی ہے. فیصلہ کر دیا گیا کہ تیرے بیٹے کو غرقیاب کر دینا ہے، درخواست بارگاہ الہی سے ریجیکٹ کر دی گئی، نہیں قبول کرتے ہم. جو فیصلہ ہم نے فرما لیا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا. اتنے بڑے نبی کو کہا جا رہا ہے، میں سمجھا رہا ہوں اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش مت کر، زبانیں سفارش دراز مت کر، سمجھا رہا ہوں تجھے جاہلوں جیسی حرکت مت کر، جاہلوں جیسی حرکت مت کر. اپنے اپنے اعمال صحیح کرو، کوئی نہیں بچا سکتا تمہیں اگر تمہارے اعمال اچھے نہیں ہیں، اگر تم نمازی نہیں ہو، اگر تمہارے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، اگر تم نے وہ روش اختیار نہیں کی ہے جس روش پر چلنے کے لیے انبیاء نے کہا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روش پر ہمیں چلنے کے لیے کہا ہے، اگر تمہارے عقائد خراب، تمہارے اعمال خراب، تو نبی کی سفارش بھی تمہارے لیے نافع نہیں ہو سکتی، نبی بھی تمہارے لیے سفارش نہیں کر سکتا. اس لیے کہ قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ کے مقرب بندے، انبیاء، فرشتے، نیک لوگ انہی لوگوں کی سفارش کریں گے قیامت کے دن جن لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو. آیت کریمہ لے لو، لا یشفعون الا لمن ارتضى. وہ لوگ، نیک لوگ، انبیاء، ملائکہ، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے کل قیامت کے دن سفارش کریں گے جن سے اللہ راضی ہو. بھلا بتاؤ اللہ کن سے راضی ہوگا؟ ان لوگوں سے جن کے عقائد اچھے ہوں گے، ان لوگوں سے جن کے اعمال اچھے ہوں گے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اعمال کے اندر تھوڑی بہت گڑبڑیاں ہو گئی ہوں گی تو ان لوگوں کی سفارش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف کر دے گا، لیکن جن کے عقائد سرے سے خراب، جن کے اعمال ٹوٹلی خراب، اور جن لوگوں نے دوسرے لوگوں پر تکیہ کر کے بد اعمالیوں کے میدان میں آگے بڑھتے چلے گئے ہیں، ان کا معاملہ تو حد درجہ خطرناک ہے، مارز خطر میں ہے ایسا آدمی. ایک مقرب بارگاہ الہی پیغمبر اپنے بیٹے کو نہیں بچا پا رہا ہے. یہاں بھی یہی بتایا گیا کہ نوح سے غلطی ہوئی کہ اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کر بیٹھے، ڈانٹ پڑی. حضرت یونس سے غلطی ہوئی، بغیر اس کی اجازت کے بستی سے نکل گئے، سزا ملی، مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا گیا. کہا جا رہا ہے کہ اگر مچھلی کے پیٹ میں یہ میری تسبیح نہ بیان کرتے تو قیامت تک انہیں میں مچھلی کے پیٹ میں رکھتا. کیا قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کیا عظمت ہے، کتنے شاہانہ انداز میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، مچھلی کو بھی قیامت تک کی زندگی دے دیتا. کیا شاہانہ انداز ہے بولنے کا، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا، یعنی اس کو بھی زندہ رکھتا اور مچھلی بھی زندہ رہتی. کیا عظمت ہے، روکتے کھڑے ہو جائیں آدمی کے. یہ عظمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اس عظمت کے سامنے تمام کی تمام ہستیاں حقیر ہیں. اس کی عظمت سے کسی آدمی کی شخصیت کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، معبود معبود ہے، عابد عابد ہے، آقا آقا ہے، غلام غلام ہے. عابد کبھی معبود نہیں بن سکتا، مخلوق کبھی خالق نہیں بن سکتی، اور غلام کبھی آقا نہیں بن سکتا. ارے آقا بننا تو دور کی بات، آقا کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہو سکتا. یہاں بھی اسی قانون جزا اور سزا کو بیان کیا گیا ہے. تسبیح کی تب انہیں قید سے رہائی ملی ہے. اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو اس قید سے رہائی نہ ملتی. کوئی آدمی جرم کرتا ہے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے, لیکن حضرت یونس وہ ہستی ہیں کہ انہیں ایسی جیل نصیب ہوئی ہے کہ دنیا کے کسی آدمی کو ایسی جیل نصیب نہیں ہوئی ہے. بتاؤ ایسی جیل کسی کو نصیب ہوئی ہے؟ اتنی گہری, اتنی تیرو تار, اتنی تنگ اور تاریک, عجیب و غریب جیل ہے. لہذا اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ بتاؤ سب سے عجیب و غریب جیل کس کو ملی, جواب کیا دیں گے؟ حضرت یونس کو. غالباً قیصر روم کی طرف سے کچھ سوالات آئے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت امیر معاویہ کے پاس. ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ کون ہے وہ شخص جس کو اس کی قبر لے کر دوڑتی تھی. کچھ سوالات تھے جن سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ بتایا جائے کہ کون ہے وہ ہستی جس کو لے کر اس کی قبر دوڑتی تھی. ان سوالات کو حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا گیا کہ ان سوالات کے جوابات آپ دیں. لہذا آپ نے سوالات کے جوابات ڈکٹیٹ کرائے اور کہا کہ لکھو, اس آدمی نے مانگا ہے کہ دنیا کے تمام پیڑوں کا بیج بھیج دو, ایک بوتل لاؤ اس میں پانی ڈال دو اور بھیج دو. یہ پانی دنیا کے تمام درختوں کا بیج ہے, اس لیے کہ قرآن حکیم نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. دنیا کی تمام چیزوں کا بیج پانی ہے. قرآن حکیم نے کہا کہ ہم نے پانی سے ہر شے کو زندگی دی ہے, گویا کہ پانی ہی تمام چیزوں کا بیج ہے. اور رہا اس سوال کا جواب کہ کون ہے وہ ہستی جس کو اس کی قبر لے کر دوڑتی تھی, حضرت یونس ہیں کہ جب ان کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے پہنچا دیا تو یہ مچھلی ان کے لیے قبر بن گئی اور ان کو لے کر دوڑتی تھی. قرآن حکیم کے 14 پارے میں ایک اور آیت ہے, آیت یوں ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ یہ بستی امن والی تھی, اطمینان والی تھی, اور یَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ, ان کے پاس, ان بستی والوں کے پاس روزی سمٹ کر ہر جگہ سے آ رہی تھی. کھویا یہ شہر ایسا تھا, یہ بستی ایسی تھی جس کو مرکز تجارت کہا جا سکتا ہے. ریل پیل تھی دولت کی, ہر طرف سے رزق سمٹ کر ان کے پاس آ رہا تھا, لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کی. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی, تو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. ان کے پورے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا. اور خوف کا لباس پہنا دیا. اس آیت کریمہ میں کچھ باتیں قابل غور ہیں. پہلی بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ امن اور اطمینان, یہ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. امن ہو, خوشحالی نہ ہو, بیکار ہے. خوشحالی ہو مگر امن نہ ہو تب بھی بیکار ہے. پیسہ ہو آدمی کے پاس, کسی چیز کی اسے فکر نہ ہو لیکن امن ہی نہ ہو, کرفیو لگا ہوا ہو, ہر جگہ فسادات جنم لے رہے ہوں, امن و سکون غارت ہو گیا ہو, امن و شانتی انقا ہو گئی ہو, تو خوشحالی کا کیا فائدہ؟ آدمی ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا، پیسہ ہونے کے باوجود، ہر طریقے کا آرام ہونے کے باوجود، امن نہ رہنے کی وجہ سے آدمی کی خوشحالی اسے اطمینان نہیں بخش سکتی۔ اور چلو امن ہی امن ہو، کہیں فساد نہ ہو، چاروں طرف امن و شانتی کا دور دورہ ہو، اور چلو امن ہی امن ہو، کہیں فساد نہ ہو، چاروں طرف امن و شانتی کا دور دورہ ہو، لیکن آدمی کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہ ہو، پہننے کے لیے لباس نہ ہو، تو وہ امن کس کام کا؟ گویا کہ امن اور اطمینان، امن اور خوشحالی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو بڑی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان بستی والوں کو ہم نے ان دو نعمتوں سے نوازا تھا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، ایک طرف تو ہم نے انہیں امن سے نوازا تھا اور دوسری طرف ہم نے انہیں خوشحالی عطا کی تھی، لیکن ان دو نعمتوں کو پا کر بجائے اس کے کہ وہ ہماری شکر گزاری کرتے، ہمارا شکریہ ادا کرتے، انہوں نے ہماری ان دو اہم نعمتوں کی ناقدری کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہم نے یہ دونوں نعمتیں ان سے چھین لی۔ کیوں؟ ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یہ آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ جو دو نعمتیں ان سے چھین لی گئیں، سبب ان کے برے کرتوت۔ یہ آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے کہ اعمال اور جزا اور سزا میں بڑا گہرا علاقہ ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسے اعمال ویسی جزا اور سزا۔ یہ آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے کہ اعمال اور جزا اور سزا میں بڑا گہرا ربط ہے، اگر برے اعمال کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ اچھا، اچھے اعمال اگر کرو گے تو؟ آیت کریمہ سنو، ایک من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو شخص نیک عمل کرے گا، اچھے کام کرے گا، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، فلنحيينه حیاتا طیبہ، تو ہم اسے بہترین زندگی عطا کریں گے، مزے سے اس کی زندگی گزرے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ مرد اور عورت دونوں عمل صالح کی زندگی اختیار کریں۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جو آدمی اچھے عمل کرے گا اس کی دنیا بھی بنی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام مسائل کو حل کر دے گا، اس کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعمال اور جزا میں گہرا علاقہ ہے، نیک عمل کرو تو تمہاری دنیا بن جاوے، اعمال اور جزا میں گہرا علاقہ۔ ایک آیت اور دیکھو، نوح علیہ السلام کے بارے میں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو رات اور دن پکارا، رات اور دن تیرے دین کی طرف بلایا، اور میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور کیا کہا میں نے؟ کہ اگر تم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے، تمہیں معاف کر دے، تو تمہارا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ بتایا جا رہا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر خوب بارش کرے گا، خوب بارش برسائے گا۔ بھلا بتاؤ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش بند کر لے آسمان سے، آدمی زندہ رہ سکتا ہے؟ دو سال بارش نہ ہو، ایک قطرہ زمین پر نہ گرے آسمان سے، آدمی زندہ نہیں رہ سکتا صفحہ ہستی پر، کھیتیاں تباہ ہو جائیں گی، طرح طرح کی بیماریاں پھیل جائیں گی، اور ان بیماریوں کا شکار ہو جائے گا انسان۔ اور یہ موسلا دھار بارش، یہ در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کھیتیاں سیراب ہو جاتی ہیں، فصلیں لہلہانے لگتی ہیں، طرح طرح کے میوہ جات اور غلہ جات پیدا ہوتے ہیں، جو تمہارے لیے انتہائی مفید ہے۔ ساتھ ساتھ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اگر تم اچھے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، تو ایک فائدہ اور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں میں اور تمہارے بیٹوں میں اضافہ کر دے گا۔ اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ تم اچھے بن جاؤ، اپنے عقیدے درست کر لو، اپنے اعمال صحیح کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں کو بڑھا دے گا, مال میں زیادتی کرے گا, اولاد میں زیادتی کرے گا. آدمی کی دکان تباہ ہو گئی اس کے گناہوں کے سبب سے, آدمی کا دھندا چوپٹ ہو گیا اس کے گناہ کے سبب سے, آدمی رزق سے محروم ہو گیا اپنے گناہوں کے سبب سے, اپنے برے اعمال کے سبب سے. دکان میں اگربتیاں جلاتا ہے, دکان میں اگربتیاں جلاتا ہے, یہ اگربتی جلانے سے پنوتی دور ہو جائے گی؟ یہ جو تباہی آئی ہے تیرے برے عملوں کی وجہ سے آئی ہے, اگربتی جلانے سے کچھ نہیں ہوگا. اپنے اعمال درست کر. یہ تیرا دھندا جو چوپٹ ہو گیا ہے اور تو رزق سے جو محروم ہو گیا ہے یہ تیرے برے عملوں کی وجہ سے ہے. دھونی دینے سے, لوبان جلانے سے, اگربتی سلگانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اپنے اعمال درست کر. مال میں اگر زیادتی کرنی ہے تو اچھا بن جا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ. بچہ نہیں ہوتا, کوئی در آدمی چھوڑتا نہیں ہے, ایک سال انگیز کر لیتا ہے, دوسرا سال بھی اپنے نفس پر جبر کر کے چپ چاپ رہ جاتا ہے. تین چار سال گزر جائیں شیطان آ دھمکتا ہے, حائل ہو جاتا ہے اس کے درمیان اور اس کے عقیدے کے درمیان, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر سے بھروسہ اٹھا دیتا ہے. اور پھر وہ سر جو صرف مخصوص ہے کہ بارگاہ الہی ہی میں جھکے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے آستہ پر جھکے, شیطان انسان اور اس کے عقیدے کے درمیان حائل ہو کر کے پتہ نہیں کن کن آستانوں پر اس سر کو ٹکواتا ہے اور اس کے عقائد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اس پیر کے در پہ چل, اس فقیر کے در پہ چل, اس خواجہ کے در پہ چل, اس قطب کے در پہ چل, اس ابدال کے در پہ چل, پتا نہیں کن کن آستانوں پر اور کن کن دروں پر اس سرے نیاز کو ٹیکواتا ہے اور خم کرواتا ہے. جو جبین نیاز بنی ہی اس لیے ہے کہ صرف بارگاہ الہی میں جھکے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھکے, سارا وقار اور ساری عزت برباد کر دیتا ہے اس جبین نیاز کی. یہ سر جسم کے اعلی حصے پر قائم ہے اس لیے تاکہ یہ جو سب سے اعلی ہے صرف اس کی بارگاہ میں جھکے. ارے یہ سر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آستہ کے علاوہ کسی اور آستہ پر جھک جائے تو وہ سر ہی نہیں ہے. سر کا وقار, سر کی عزت, سر کی مرتبت, سر کی بلندی اسی میں قائم ہے کہ وہ جھکے تو صرف آستانِ خداوندی پر, کسی اور آستہ پر جھک جائے تو وہ سر ہی نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اچھے بن جاؤ تو مال میں بھی زیادتی, نمازوں کے پابند ہو جاؤ, اپنے اخلاق درست کر لو, اپنی نیتیں صحیح کر لو, اپنے اعمال درست کر لو, مال کی زیادتی کا, مال کے اضافے کا وعدہ ہم کر رہے ہیں. اور رہا بال بچوں کا معاملہ, اپنے اعمال درست کر لو, بیٹے ہی بیٹے ہم تمہیں دیں گے, بنینا, بیٹے ہی بیٹے ہم تمہیں دیں گے, تمہیں کسی آستہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے ہمارا در تو ایسا در ہے کہ یہاں پر کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا جاتا ہے, شرط یہ ہے کہ مانگنے کا طریقہ صحیح ہو. ارے ہمارا در تو سب سے بڑا در ہے, یہاں سے اگر کوئی خالی ہاتھ لوٹ جائے تو پھر یہ ہماری توہین ہے, ہماری ربوبیت کی توہین, ہماری الوہیت کی توہین, ہماری صفات کی توہین, ہمارے اسماء کی توہین ہے. ہمارا در چھوڑ کے اور تجھے کسی جگہ پہ کیا مل سکتا ہے؟ اگر ہم نہ دیں تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری جھولی میں وہ چیز نہیں ڈال سکتی جس کو تم دوسرے آستانوں پر جا کر مانگتے ہو. اور اگر ہم دینا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس چیز کو تم تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی. ہمارا وعدہ ہے کہ تم اچھے بن جاؤ, اپنے اعمال درست کر لو, اپنے عقائد کی تصحیح کر لو, تو ہم مال میں بھی اضافہ کریں گے اور اولاد بھی تمہیں عطا کریں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تمہارے لیے باغات, تمہارے لیے نہریں ہم تیار کر دیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے. اور آدمی اگر نیک بن جائے تو صرف اس کی نیکی کا فائدہ اسی کو نہیں پہنچتا, بلکہ اس کے مرنے کے بعد اس کی نیکی کا فائدہ اس کی اولاد کو بھی پہنچتا ہے. قرآن حکیم کا 15 اور 16 پارہ, یعنی سورہ کہف کھول لو پڑھو, وہاں حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے. اس واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ اور خضر ایک بستی میں پہنچتے ہیں. حضرت خضر دیکھتے ہیں کہ ایک گھر کی دیوار گرا چاہتی ہے, آگے بڑھتے ہیں اور اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ اعتراض کرتے ہیں کہ ان بستی والوں نے تو ہمیں رات میں مہمان نہیں بنایا, ہم لوگ بھوکے پیاسے بستی کے باہر پڑے رہے, اور آپ ہیں کہ ایسی ناہنجار بستی کے ایک آدمی کی گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر رہے ہیں. ارے کم سے کم سیدھا کرتے تو اجرت مقرر کر لیتے. تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو سمجھایا اور یہ بتایا کہ جانتے ہو اس گھر کی گرتی ہوئی دیوار کو میں نے کیوں سیدھا کیا؟ در حقیقت یہ گاؤں کے 2 یتیم بچوں کے گھر کی دیوار ہے, اور اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے, اور ان 2 یتیم بچوں کا باپ نیک تھا. وکانا ابوہما صالحا, ان دونوں یتیم بچوں کا باپ نیک تھا. دیکھو گویا نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں, نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں نیکیاں. آج آدمی اس فکر میں رہتا ہے کہ جب میں مروں تو اپنے بچوں کے لیے ایک بڑا بینک بیلنس چھوڑ کر مروں, طرح طرح کے سامان اور جائیداد چھوڑ کر کے مروں. حالانکہ سب سے بہترین کام تو یہ ہے کہ خود نیک عمل کرے اپنی زندگی میں, اور نیکیوں کی دعوت دے لوگوں کو, تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کی نیکیوں کا فائدہ اس کی اولاد کو ملے. گویا کہ نیکیاں نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں. حضرت خضر کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دیوار کو سیدھی کرنے کا حکم اس وجہ سے دیا, لیکن ان دونوں کے باپ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان دونوں کا باپ نیک تھا. اور اگر آدمی برے اعمال کرتا ہے تو اس کی برائی کی سزا صرف اسی کو نہیں ملتی, بلکہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. دلیل لے لو اس بات کی 2 حدیثوں سے. ابن ابی دنیا نے ایک روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک شخص نے آ کر کے پوچھا کہ ام المومنین بتائیے کہ زلزلے کا سبب کیا ہے, زلزلے کا سبب کیا ہے؟ سمندر اپنا رخ بدل دیتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ زلزلہ کیوں آتا ہے, سبب کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ بدکاری کو امر مباح کی طرح کرنے لگیں, جیسے کوئی جائز کام کیا جاتا ہے بدکاری اس طرح ہونے لگے, کثرت سے لوگ شراب پینے لگیں, اور لوگ گانے بجانے کے سامان کی طرف متوجہ ہو جائیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمان میں غیرت آتی ہے اور وہ زمین کو حکم دیتا ہے کہ زمین ہل جا اور ہلا ڈال ان لوگوں کو جو تیرے اوپر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بدکاری, شراب نوشی اور گانے بجانے کے سامان, یہ در حقیقت زلزلے کا سبب ہے. زلزلہ اسی وجہ سے آتا ہے, سمندر اپنا رخ اسی وجہ جس عذاب کے اندر اللہ اس گنہگار کو مبتلا کرنا چاہتا ہے, گیہوں کے ساتھ خون بھی پس جائے گا. تو برے اعمال کرنے کی وجہ سے صرف برے آدمی کو اس کا نقصان نہیں پہنچتا بلکہ اس نقصان کے دائرے میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو جس طرح نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں ایسے ہی برائیاں صرف برے آدمی کے اوپر ہی اپنا اثر نہیں ڈالتی بلکہ ان کا اثر ممتد ہوتا ہے اور ان برائیوں کے اثرات کے دائرے میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو برے نہیں ہوتے. امام احمد نے ایک روایت کیا ہے کہ جب فارس فتح ہوا ایران تو جبیر ابن نصیر نے مشہور صحابی حضرت ابو درداء کو دیکھا کہ وہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے زار و قطار رو رہے ہیں. یہ وہی ابو درداء ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ دو بیل بیٹھے ہوئے یہ ادھر سے گزرے تو ایک بیل کھڑا ہو گیا. ایک بیل جیسے ہی کھڑا ہوا دوسرا بیل بھی کھڑا ہو گیا. یہ منظر دیکھ کر کے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے. لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا کہا کہ دیکھ رہے ہو ایک بیل اٹھا تو دوسرا بیل بھی اس کی مطابقت پہ کھڑا ہو گیا. برادران دینی ایسے ہی ہوتے. ایک مسلمان کا دکھ دوسرے مسلمان کا دکھ ہوتا ہے. ایک مسلمان کا غم دوسرے مسلمان کا غم ہوتا ہے اور ایک مسلمان کی خوشی دوسرے مسلمان کے لیے خوشی ہوتی. لیکن آج ایسا نہیں ہے. کیا ایک مسلمان کا غم دوسرے مسلمان کے لیے غم ہے؟ کیا ایک مسلمان کی خوشی دوسرے مسلمان کے لیے خوشی ہے؟ قطعا نہیں. یہ وہی صحابی ہیں. ایک بیل کو دیکھتے ہیں کہ کھڑا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا بیل کھڑا ہو رہا ہے تو یہ منظر دیکھ کر رونے لگے. اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے دل حساس عطا فرمایا تھا کہ معمولی معمولی منظر کو دیکھ کر کے زبردست نتائج کا استخراج کرتے تھے. ایک معمولی منظر ہے لیکن نتیجہ کتنا زبردست نکال رہے ہیں کہ برادران دینی بھی ایسے ہوتے ہیں. ایک کھڑا ہو تو دوسرا کھڑا ہو جائے. ایک غم میں مبتلا ہو. امیر کا شعر نہیں ہے کانٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر اور سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. مومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ کانٹا کسی دوسرے مسلمان بھائی کو چبھے تو اس کی چبھن اپنے پیروں میں محسوس کرے تب تو مسلمان ہے. کانٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے اگر ایسا ہے تب مسلمان ہے. یہ وہی صحابی ہیں زار و قطار رو رہے ہیں. حضرت جبیر ابن نصیر کہہ رہے ہیں کہ ابو دردا اس مبارک دن پر رونا کیسا؟ آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فارس پر فتح عنایت کی ہے. آج ایران اسلام کے زیر نگی آ گیا ہے. آج بہت بڑی فتح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیب فرمائی ہے. اس موقع پر تو آپ کو ہنسنا چاہیے خوش ہونا چاہیے اور آپ رو رہے ہیں. کہا کہ جبیر ابن نصیر تجھ پر افسوس کیا تو یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو پامال کرتی ہے اس کے حکموں کی خلاف ورزی کرتی ہے تو کتنی بے وقعت ہو جاتی ہے کتنی بے قدر ہو جاتی ہے کتنی ذلیل ہو جاتی ہے. یہ وہی قوم ہے جو مدتوں سے یہاں پر سر اقتدار تھی اس کا تسلط تھا اس ایریے کے اوپر لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنی تھی کس قدر بے وقعت ہو گئی کس قدر ذلیل ہو گئی. ارے کھانے چھوڑ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور اتنے لذیذ کھانے تھے کہ صحابہ کرام جب ان کھانوں کے پاس آتے ہیں تو وہ کھانے انہوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے. بعض بعض تو اس میں چکھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں زہر ملا ہوا ہو یا یہ کوئی دوسری چیز ہو. انہوں نے ایسے کھانے نہیں دیکھے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے وہ تمام کے تمام انواع اقسام کے کھانے تمام خزانے ان لوگوں کے حوالے کر دیے جو بکریاں چرانے والے تھے. سہارا نشینوں کے حوالے کر دیے جنہوں نے وہ کھانے نہیں دیکھے تھے. اور سچ فرمایا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ کہ آدمی گناہ کی وجہ سے روزی سے محروم ہو جاتا ہے. روزی سے محروم ہو جاتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے. اور اگر آدمی ایمان کے ساتھ ساتھ اچھا بن جائے اس کے بارے میں قرآن حکیم نے کیا کہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کس وعدے کا ذکر کیا ہو سن لیں. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ نویں پارے کے پہلے صفحے میں کہ اگر یہ بستی والے بستیوں والے یہ گاؤں والے یہ شہروں والے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اچھے بھی بن جاتے متقی ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. دو باتیں قابل غور ہیں. یہاں اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی اچھا بن جائے تو ہم اسے رزق دیتے ہیں, یہ نہیں کہا گیا. رزق کے دروازے کھولتے ایسا نہیں کہا گیا, برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں. برکتوں کے, اس کا مطلب یہ کہ پیسہ کما لینا یہ اصل چیز نہیں ہے, روزی حاصل کر لینا یہ اصل چیز نہیں ہے. اصل چیز ہے پیسے میں برکت, اصل چیز ہے روزی میں برکت. قرآن حکیم اسی فلسفے کو بیان کر رہا ہے, یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان لے آئیں شہروں والے بستی والے اور اچھے بن جائیں تو ہم ان پر رزق کے دروازے کھول دیں گے, یہ نہیں کہا, برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. تو اصل چیز کیا ہے؟ برکت. اصل چیز روزی کا حصول نہیں ہے, اصل چیز پیسے کا حاصل کرنا نہیں ہے, بلکہ اصل چیز ہے پیسے کے اندر برکت, اصل چیز ہے روزی کے اندر برکت. آپ کے پاس کروڑوں ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کروڑوں روپیوں میں سے اگر برکت نکال دے تو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کس راستے سے آیا کس راستے میں گیا. رزق بھرا ہوا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی رزق سے برکت نکال دے, پتا نہیں چلے گا کہاں سے رزق آیا تھا کہاں چلا گیا. تو اصل چیز ہے برکت کا حصول. تو اگر ایمان کے ساتھ ساتھ تم اچھے بن جاؤ تو ہم تمہارے اوپر برکت نہیں برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. جمع استعمال ہے, برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. کیا کہنے, یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالی کا. اچھے بن جاؤ بس, اپنے اعمال صحیح کر لو, عقیدے درست کرو اپنے, اور عقیدوں کی درستگی کے بعد اپنے اعمال صحیح کر لو, زندگی کا ہر شعبہ صحیح کر لو, بس تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ٹینشن میں مبتلا نہیں ہونے دے گا. اتنی بحث سے اتنی بات معلوم ہوئی کہ اعمال اور جزا اور سزا میں بڑا گہرا علاقہ ہے. بالفا و دیگر, جیسے اعمال کرو گے ویسی تمہیں جزا اور سزا ملے گی. یا بالفاظ دیگر, جیسی کرنی ویسی بھرنی. یا بالفاظ دیگر, کما تو دین و تو دان, یا یوں کہو کہ جو بو گے وہ کاٹو گے. اب تک کی بحث سے اتنی بات واضح ہو گئی. آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک یہ بتایا کہ انسانوں پر جو بلائیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں ان کا سبب ان کے برے اعمال ہوتے ہیں, اب تک یہی بات معلوم ہوئی نا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ نیک ہوتے ہیں, پرہیزگار ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نبی سے بھی زیادہ کوئی پریشان رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اتنا ڈرایا گیا ہے کہ اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا, اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے ستایا گیا ہے کہ اس سے زیادہ کسی کو ستایا نہیں گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا جرم کیا تھا؟ آپ تو معصوم تھے, آپ تو معصوم عن الخطا تھے, آپ سے کبھی کوئی خطا سرزد ہی نہیں ہوئی, آپ سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں, پھر آپ پر مصیبتیں کیوں آئیں, آپ پریشانیوں میں کیوں مبتلا ہوئے؟ ایک سوال اٹھتا ہے, اس سوال کا حل کیے بغیر یہ مضمون ناقص ہے, یہ مضمون تشنا ہے. لہذا ہم اس سوال کو یہی حل کیے لیتے ہیں کہ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ انسانوں پر جو مصیبتیں اور جو آفتیں اور جو بلائیں اور جو پریشانیاں آتی ہیں, ان پریشانیوں اور ان بلاؤں کا سبب ان کے برے اعمال ہوتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بڑے پرہیزگار ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں, سلیم الفطرت ہوتے ہیں, لیکن وہ ہمیشہ پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں. یا خوشحال تھے, اللہ تبارک و تعالی نے خوشحالی ان سے لے لی. جواب اس کا, اور جواب بھی پرفیکٹ دیا جائے قرآن حکیم سے, لہذا ہم اس کا جواب قرآن حکیم سے دے رہے ہیں. سورہ عنکبوت کی شروع کی آیتیں پڑھ لیتے ہیں. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو آزمایا ہے تاکہ وہ یہ جان لیں کہ کون سے لوگ سچے ہیں کون سے لوگ جھوٹے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں, اچھے لوگوں پر جو پریشانیاں آتی ہیں, در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا امتحان ہوتا ہے, ان کی آزمائش ہوتی ہے, اور اس آزمائش کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جان لے اور لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ لوگ اپنے اظہار ایمان میں اور اپنے دعوے ایمان میں کتنے سچے ہیں، پتا تو چلے اس میں کتنے خون کے مجنو ہیں اور کتنے دعوے کے اعتبار سے مجنو ہیں۔ قرآن نے بات کو صاف کر دیا ہے، ہم اس وجہ سے آزماتے ہیں لوگوں کو، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ جان لے کہ اپنے اظہار ایمان میں یہ آدمی سچا ہے یا یہ آدمی جھوٹا ہے، اپنے دعوے ایمان میں کتنا سچا اور اپنے اظہار ایمان میں کتنا سنجیدہ ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں بس۔ تو نیکوں پر اگر پریشانی آئے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا امتحان لے رہا ہے، اسے آزما رہا ہے، آزمائشوں کا دور ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ یہ جانے اللہ تبارک تعالیٰ کہ یہ اپنے دعوے ایمان میں کتنا سچا ہے، کہیں مجھے چھوڑ تو نہیں دے رہا ہے۔ اس لیے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انہیں دیتا ہے اور دینے کے بعد لیتا ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں دے کر اگر بندے سے لے لوں تو آیا میرا شکر گزار رہتا ہے یا نہیں رہتا، یہ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ اپنے دعوے ایمان میں کتنا سچا اور اظہار ایمان میں کتنا سنجیدہ اور صادق۔ لہذا وہ آخری سوال جو کسی بھی ذہن میں کھٹک سکتا ہے، ہم نے اس سوال کو حل کر دیا ہے، اس پرابلم کو سالو کر دیا ہے۔ اس طرح یہ مضمون منقع ہو کر کے ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ مضمون کا نام رکھا جا سکتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، یا جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات